ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والعاكفين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليك يا سيد رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهمي محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اعجمی سمرد دا عن ابی بکر عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ کان تحفہ کان درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 21 پارے کا 13 رکوع کی آخری آیت اور اسی طریقے سے سورہ لقمان مبارکہ کی آخری آیت کریمہ کا جو ہے وہ درس ہم پڑھ رہے ہیں. کل کے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائیں اور کہا کہ میں نے تمہیں بے شمار ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کئی لوگ وہ ہیں جو بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی علم ہوتا ہے نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، بلکہ اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن پر عمل کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے بڑوں پر عمل کریں گے. شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے. اور اے محبوب، کافروں کے کفر سے آپ پریشان نہ ہوا کیجئے، سارے کام جو ہیں وہ میری طرف ہی لوٹیں گے اور میں ان کو یعنی بے بس کر کے سخت عذاب میں پھینکوں گا. آگے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم نے سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں نہیں دیکھی؟ یہ سب کیا ہے؟ سب صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے رب کی نشانیاں ہیں. پھر فرمایا کہ لوگوں، میری آیتوں کا انکار نہ کرو میری آیتوں کا انکار بڑا بے وفا اور ناشکرہ کرتا ہے. اور فرمایا کہ لوگوں ڈرو رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بڑا لائق بچہ بھی اپنے والد کے کام نہیں آئے گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تمہیں دنیاوی زندگی جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان تمہیں اللہ سے دور لے جائے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہ نازل فرماتا ہے اتارتا ہے بارش. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ماؤں کے پیٹوں میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور نہ کوئی جان جانتی ہے کہ کس زمین میں مرے گی. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ جاننے والا اور بتانے والا ہے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ جل مجد الکریم کی شان بیان ہو رہی ہے. حارث بن عمر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا ضیافت کرنے لگا اور یہ کہا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے, خبر دیجئے کہ بارش کب آئے گی. میری عورت حاملہ ہے, مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا, لیکن یہ آپ بتا دیجئے کہ آئندہ کل کو کیا کروں گا. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا, مجھے یہ بتائیے کہ میں کہاں مروں گا. اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کافر تھا, کافر آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرما کر, چونکہ یہی آیت اس کے جوار میں نازل ہوئی, تو ارشاد فرما دیا. اب آج کے دور میں کچھ نام نہاد مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی, یہ پانچ ایسے علم ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیے. کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی, کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی, اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ اس زمین میں مرے گا. یہ واحد پڑھتے ہیں اور اس سے انبیاء اولیاء کے علم کی نبی کرتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ویسے اسلام کے خلاف ہیں, قرآن کے خلاف ہیں, وہ بھی اسی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی, تمہاری کتاب میں ہے کہ یہ پانچ علم اللہ کسی کو نہیں دیتا, جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ساتھ ماں کے پیٹ میں کیا ہے پتہ چل جاتا ہے, بچی ہے یا بچہ ہے. بارش کی پہلے ہی خبر دے دی جاتی ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی. تو یہ کئی چیزیں جو ہیں ان کا تو علم ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ تمہارا قرآن غلط ہے. یہ سائنس نے ثابت کر دیا, حالانکہ پوری آیت کریمہ میں یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ اللہ کسی کو بتاتا نہیں, بلکہ حکم تو یہ ہے ان اللہ علیم, اللہ جانتا ہے, خبیر خبر دیتا ہے. اللہ جل مجد الکریم خود جانتا ہے اور اپنے انبیاء اولیاء کو بتاتا ہے. رب کا علم جو ہے وہ بغیر کسی آلہ کے ہے, وہ بغیر کسی چیز کے ہے. اور رب کا علم صرف یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, رب کا علم یہ ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے, اس کی سلم میں کیا ہے. الٹرا ساؤنڈ نے تو صرف ایک یعنی بتا دی, جنس بتا دی, مرد ہے یا عورت ہے. آگے وہ عورت ہے تو اس کے پیٹ میں کیا ہے, اگر وہ مرد ہے تو اس کی سلم میں کیا ہے. تو رب کا علم جو ہے وہ تو لامحدود ہے, اس کی تو انتہا نہیں. اور پھر رب نے یہ پوری آیت میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ دیکھو میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے. ہر وہ آدمی جو اس سے معذن آج کل کے دور سے قرآن کی نفی کرنا چاہتا ہے, یا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی نفی کرنا چاہتا ہے, اس آیت سے کام عقل ہے, وہ قرآن کے نظم کو نہیں جانتا, قرآن کے طریقے کو نہیں جانتا. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، تو اس میں کس کو انکار ہے؟ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم، کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ہاں اللہ عطا کرتا ہے، اپنے آپ کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہی آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے، ملک السماوات والارض، تو بادشاہ ہی اللہ کی ہی ہے، لیکن کیا اب کسی کو بادشاہ نہیں مانیں گے دنیا میں؟ بس جس کو اللہ نے بادشاہ عطا کیا اس کو تو ماننا پڑے گا، زمین و آسمان رب کے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ للہ الارض، اللہ ہی کے لیے زمین ہے، بس سما اور آسمان ہے، تو اب کیا جس کو اللہ جل مجد و کریم نے زمین عطا دی اس کو آپ اس زمین کا مالک مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یقیناً مانیں گے، کیونکہ رب نے عطا کی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بذات خود مالک ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اب ہر آدمی فرض کیجیے اگر کوئی کہے کہ دیکھو بھائی زمین اللہ کی ہے، تو خام خواہ ادھر مالک بنا پھرتا ہے، تو وہ نہیں مانے گا، کہے گا ٹھیک اللہ کی ہے تو اللہ نے مجھے دی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے علم رب کا ہے، رب اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کہیں اللہ کے محبوب کہیں کہ مجھے علم نہیں ہے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ میرا ذاتی علم نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا علم ہے۔ جیسے آدمی کبھی کو کہتا ہے یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو گناہگار کا ہوں، تو یہ جو اتنی کرامات دی ہوئی ہے، اتنے معجزات دیے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ انبیاء رب کی بارگاہ کے اتنے مقرب ہوتے ہیں اور اتنے عاجز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے قیامت کے روز انبیاء سے سوال پیدا ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اب انبیاء کو پتا نہیں ہے کہ لوگوں نے کیا جواب دیا، کیا حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کہ فرعون نے مجھے کیا جواب دیا، حضرت ابراہیم کو نہیں پتا کہ مجھے نمرود نے کیا جواب دیا، آقا کریم کو نہیں پتا کہ مجھے فرعون نے کہے مجھے ابو جہل نے کیا جواب دیا، لیکن سب انبیاء اکرام قیامت کے روز عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ ہم کیا مطلب جانتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث ہے، حجت الوداع کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہوئے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ ہم کس کو نہیں پتا کہ یوم عرفہ ہے، کس کو نہیں پتا کہ حج کا دن ہے، اتنی دور سے حج کرنے آئے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ جمعہ کا دن ہے؟ سب صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانا ہے۔ پھر آقا نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ آپ دیکھیے بھائی بچے سے بھی پوچھیے حج کے دن وہ عرفات میں ہو تو کہے گا جی میدان عرفات ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیے، کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میدان عرفات ہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ آقا کریم نے فرمایا یہ میدان عرفات ہے، آج جمعہ ہے، یوم عرفہ ہے، شہر مکہ ہے اور حج کا دن ہے، تو اس لیے صحابہ آقا کا ادب کرتے ہیں، آقا رب کا ادب کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا مجھے علم نہیں، اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا میں بشر ہے، ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ تو بھائی وہ تو رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آتے ہیں، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے علم کا انکار کریں۔ تو آئیے دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے یہ علم قیامت کسی کو عطا فرمایا ہے یا نہیں عطا فرمایا۔ پہلے نمبر پہ تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ایک جگہ ہو، اس کے بارے میں آدمی اس کی حدود اربا بتا رہا ہے کہ بھائی اس کا حدود اربا جو ہے یہ ہے، اس کے پہلے یہ شہر آتا ہے، پھر بعد میں یہ شہر آتا ہے، اس کے پہلے یہ نہر آتی ہے، اس کا مطلب یہ جو سب کچھ بتا رہا ہے وہ شہر کو جانتا ہے۔ فرق کیجئے کہ کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ جی لاہور کہاں ہے، اب ہر آدمی جو بتاتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو آدمی یعنی لاہور جو ہے اس سے پہلے، بھئی اگر آپ گجراوالا سے جائیں گے تو پہلے شدرا آئے گا، اس کے بعد راوی کا پول آئے گا، راوی کا پول آپ کراس کریں گے تو آگے لاہور آئے گا، اور اگر آدمی کسی اور طرف سے سمجھا رہا ہے تو وہ حدود اربعہ اس کو سمجھائے گا۔ تو اب غور و فکر کیجئے کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی ایک ایک نشانی بتا دی. قیامت سے پہلے دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئے گا، دعوت الارض ہوگا، یا یاجوج ماجوج ہوں گے، اور اس کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد قیامت آ جائے گی. ایک ایک چیز بتا رہے ہیں. تو جو آقا ایک چیز بتا رہے ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر سور ہوں کا جائے گا، جمعہ کا دن ہوگا. تو کیا آقا کو یہ نہیں پتا کہ کب قیامت آ رہی ہے؟ اب اس کا مطلب جو ارد گرد ساری چیزیں بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. پھر یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیاں کھڑی کی، شہادت کی انگلی اور 7 والی، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا آنا بسات ہو، کہا کہی نے میں اور قیامت یوں ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے مشہور حدیث ہے، بے شمار کتب حدیث میں ہے، امام دار قطنی نے رویت اللہ میں اس کی 15 سندیں نقل کی، اور اسی طریقے سے مسند ابی یعلہ میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، اور بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث ہے. کیا کہا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین میرے پاس ایک آئینہ لے کر آئے، تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ جمعہ ہے جو آپ کو عطا کیا گیا، اور اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ قیامت کا دن ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سامنے سب کچھ دکھا دیا گیا. اور پھر یعنی اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی اللہ جل مجد الکریم نے قیامت کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی. جہاں قیامت کا ذکر ہوا سورہ جن، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہوتا اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا گیا. وعدہ کیا دیا گیا؟ جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا، اس کے پیچھے کئی مرتبہ پڑھا کہ وعدہ کس کا دیا گیا؟ قیامت کے دن. کہ جس کا وعدہ دیا گیا جب وہ دیکھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی گنتی کم. قل ان ادری اقریب ما اتعد ما توعدون ان یجعل له ربی امدا. یہ فرماؤ تم میں نہیں جان پایا نزدیک ہے جس کا تعلق تمہیں وعدہ دیا گیا یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا. اب یہ چونکہ غیب ہے قیامت کا، تو آگے رب فرماتا ہے عالم الغیب، غیب کا علم صرف رب جانتا ہے. فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنی غیب پر مسلط نہیں کرتا احدن کسی کو. پیچھے چونکہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، آگے اللہ نے ارشاد ہے چونکہ قیامت قائم، قیامت جو ہے یہ غیب ہے، اور عالم الغیب رب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جو پسندیدہ رسول ہے اس کو اس پر بھی مسلط کر دیا گیا ہے. یہ قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا. ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی متى الساعة یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اٹھتا رہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، نماز روزہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہوں. نماز روزہ عمل نہیں، آقا میں آپ کی ذات سے پیار کرتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء ما من احبا، کہ جس کے ساتھ کوئی پیار کرتا ہے قیامت کے روز اس کے ساتھ ہی ہوگا. اتنی بڑی یہ الحمدللہ بشارت ہے. تو اسی طریقے سے یعنی قیامت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو ہے بتا دی، قیامت کے دن کی نشانیاں بتا دی، پھر قیامت کے دن جو کچھ ہوگا وہ بتا دیا، اور پھر قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا. فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میں اب وہ شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، وہ چلے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا، پھر سب سے آخر میں وہ جنت میں جائے گا. تو آقا نے شاہ میں ابھی سے اس کو دیکھ رہا ہوں. تو معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے علم کو جانتے تھے. ہاں بتایا اس لیے نہیں کہ اگر اس چیز کا علم ہو جائے تو زندگی جو ہے یہ یعنی اس کی مقاصد جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ بتا دیا کہ جمعہ کو ہوگی. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے قائم ہوگی. ایک ایک چیز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دی. اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم قیامت عطا فرمایا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ بارش نازل کرتا ہے. اب بارش کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے نا کہ میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، صرف یہ کہا کہ اللہ بارش نازل کرتا ہے. اب دیکھیے اگر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو کیا، ویسے تو آج کل مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ آج یعنی سائنس اتنی ترقی کر گیا کہ اب تو انگریز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن اتنے بجے بارش ہوگی، تو اتنے بجے بارش ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا کریم، یعنی اگر یہ سائنسدان جانتے ہیں تو کیا عطا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں جانتے؟ اس کا مطلب ہے کہ عطا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جانتے ہیں. تو اگر قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. جب بادشاہ وقت نے خواب دیکھی اور خواب نے کہا کہ میں نے، اے یوسف صدیق ہمیں تعبیر دیجئے، 7 فربا گائیں میں نے دیکھی جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 ہری بالیاں دیکھی جنہیں دوسری 7 بالیاں کھاتی ہیں. تو کالا حضرت یوسف بیان سناتے ہیں، کالا تزرعون سبع سنین دابا، کہ 7 برس لگا تھا تم کھیتی کرو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جو تم کاٹو اسے بالی میں رہنے دو، الا قلیلا مگر تھوڑا، مما تاکلون جس کو تم کھا لو، ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 برس سخت تنگی کے آئیں گے. پہلے 7 برس جو ہیں وہ تو آئیں گے اچھے، اور اس میں تو خوب اللہ کے کرم سے فصل ہوگی، اور پھر 7 سال آئیں گے ذات پنی والے، یا کل مرانا قدم کو، اور پھر تم نے جو آگے سنبھالا ہوا ہے جمع کر رکھا ہے اس سے تم کھاؤ گے، لہن الا کلیل تھوڑا تھوڑا کر کے، مما تحسنون جو تم نے بچایا. ثم 15 سال، حضرت سیدنا یوسف بیان کر رہے ہیں، اللہ جل مجد کریم وہ خبر دے رہا ہے قرآن میں، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر 15 سال ایک سال آئے گا، آمن فیہ اس میں یغاث الناس ہو، لوگوں کو بارش جگائے گی، وفیہ یسألون اس میں رس نچوڑیں گے. سورہ یوسف 12 پارہ آیت نمبر 49، کہ اللہ جل مجد کریم نے حضرت یوسف کو 15 سال پہلے بتا دیا، اور 15 سال پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ 15 سال بارش آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام 15 سال پہلے جان سکتے ہیں کہ بارش آئے گی، تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں جان سکتے؟ اگر حضرت یوسف 15 سال پہلے بتائیں تو شرک نہیں ہے، اور اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1500 سال پہلے بھی بتائیں تب بھی شرک نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے حدیثی میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بادل جو ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ جا کر جو ہے وہ برسے گا. یہ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ دلائل نبوت میں اس حدیثی کو نقل کیا ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دلائل میں نقل کیا. ان ابن عباس قال اصابتنا صحابہ فخرج علينا النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ان ملكا مؤكلا بصحابه دخل علي آنفا. کہ ابھی میرے پاس ایک بادل آیا, آقا باہر تشریف لائے, میں ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا, فسلم علی اور مجھ پر سلام رکھی, وہ اخبرنی انہ سوق صحابہ الى واد بالیمن یقال له صریح. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, فرشتے نے آقا کو بتایا ہے کہ ہم اس بادل کو لے کر جا رہے ہیں ایک یمن کی وادی میں جس کا نام سرہ ہے. فجانا راکب بعد ذلك, تو ایک سوار اس کے بعد آیا, فسألناه عن الصحابہ عن الصحابہ, تو ہم نے اس بادل کے بارے میں پوچھا, فأخبر, اس نے خبر دی, انہم ما تروا فی ذلک الیوم, کہ اسی وقت جو آپ کہہ رہے ہو اسی وقت بارش جو تھی وہ برسی تھی فلاں وادی پر. واقعہ نے پہلے بتا دیا فلاں وادی پر یہ بادل بارش جو ہے یہ برسانے کے لیے جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے امام بیہقی کہتے ہیں والا شاہد المرسل عن بکر بن عبداللہ الموزنی, کہ اس حدیث کا ایک اور شاہد بھی ہے جو مرسل روایت ہے بکر بن عبداللہ الموزنی سے, جن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتورنا عن مالک صحاب, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بادلوں کے فرشتوں سے ہمیں خبر دی. بس صحیح اندی ملک صحاب, وہ کہتے ہیں حدیث میں مالک ہے, اصل میں ملک صحاب ہونا چاہیے. انہ یجیو من بلد قضاء, کہ وہ فلاں شہر سے آیا, انہ ماتر یوم قضاء, اور فلاں دن ان کو بارش دی گئی. انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالہ علیہ السلام متا تمطر بلدنا, ہمارے شہر میں کب بارش ہوگی؟ فقال یوم قضاء, کہاں فلاں دن ہوگی. وعندہ ناس من المنافقین, اس وقت آقا کی یہ بات منافق بھی سن رہے تھے. آقا نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ ہمارے شہر میں کس دن بارش ہوگی, اس نے کہا جی فلاں دن ہوگی. اب جو منافق تھے وہ بھی سن رہے تھے کہ آقا نے یہ کہا کہ فلاں دن بارش ہوگی, تو انہوں نے اس دن کو یاد رکھا منافقوں نے. صافا جو ثم سالوا عن ذلك, پھر اس بارے میں پوچھا, فواجدوا تصدیقہ فآمنوا, تو اسی دن بارش ہوئی جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, پھر انہوں نے تصدیق کی اور ایمان لائے. وذکر ذلک للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال لهم زاد اللہ تعالی ایمانا, اللہ تمہیں زیادتی ایمان عطا فرمائے, جو میرے علم غیب پر ایمان لائے ہو تو اللہ تمہارے ایمان کو پختہ رکھے, اللہ جل مجد الکریم تمہارے ایمان میں زیادتی عطا فرما دے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ بارش اب ہوگی. اور پھر ابھی ایک بات دیکھیے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14-15 صدیاں ہو گئی خبر دے دی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یجوج مجوج آئیں, لمبی خبر ہے, جب یجوج مجوج مریں گے ان میں ایک بیماری پھیلے گی. یجوج مجوج جب مریں گے تو ہر طرف ان کے جسم پھیلے ہوں گے, اور پھر وہ پھٹیں گے پھولیں گے تو اس سے ہر طرف بدبو ہوگی. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر بارش ہوگی, اور ساری وہ جو ان کی لاشیں ہیں ان کو اٹھا کر بارش جو ہے بہا کر سمندر میں پھینک دیں. ابھی دیکھیے کب بارش ہے, قیامت آتی ہے, اللہ اور اللہ کے محبوب بہتر جانتے ہیں. لیکن میرے آقا نے آج سے 14-15 صدیاں پہلے خبر دے دی کہ بارش ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم کو بارش کا علم اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمایا ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے آج کل کہا کہ آج کل تو سائنسدان بھی بتا رہے ہیں کہ بارش کب ہوگی, تو انہوں نے معلوم ہوتا ہے سائنسدانوں کا کلمہ پڑا ہے, آقا کریم کا کلمہ نہیں پڑا. سائنسدانوں کی بات تو مانتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر جو ہے وہ یعنی جو ہے اعتراض کرتے ہیں. تو یہ علم جو ہے بارش کا, یہ بھی الحمدللہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور رب جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اس میں بھی آج تک جو ہے وہ کوئی یعنی شور شرابے والی بات نہیں تھی. اب تو یعنی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور کئی مشینیں آ گئیں, وہ چار مہینے کے بعد بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور اب تو یہاں تک سنا جا رہا ہے, اخباروں میں پڑھا رہا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس تبدیل کرنا چاہو تو وہ بھی ہو جائے گی. آپریشن کر کے بچی کو بچہ, بچے کو بچی بنا دیا جائے گا. الحمد للہ. تو جب وہ لوگ جان سکتے ہیں, آج کی مشینری جان سکتی ہے, تو بتائیے کہ انگریز کی بنائی ہوئی مشینری میں زیادہ طاقت ہے یا اللہ کی دی ہوئی طاقت جو پیارے محبوب کو ہے اس میں زیادہ طاقت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی, ٹھیک ہے یہ بڑی عقل ہے, یہ سائنس ہے, یہ علم ہے, لیکن یاد رکھیے حضرت شیخ عبدالحق محرم سے دہلی رحمت اللہ تعالی مدارج میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جتنی اللہ نے عقل بنائی ہے اس کے 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو ملا ہے, اور ایک کم 100 حصے جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی ولی کامل قطب وقت کا یہ قول صحیح ہے, لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ وہ 100 حصہ جو حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا اس کے بھی اگر 100 حصے کیے جائیں تو اس میں سے بھی سمے حصہ پوری کائنات کو ملا ہے, سمے حصے کے بھی ایک کم 100 جو ہیں وہ میرے آقا کریم کو ملے. تو جس کی اتنی عقل ہے اس کو تو لوگ علم مانتے نہیں ہیں, اور سائنسدانوں کو علم مانتے ہیں کہ سائنسدان جو ہیں وہ تو جان سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, لیکن اللہ کے نبی اور ولی نہیں جان سکتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو اب اس میں چاندے پہلے تو اگر آپ قرآن پڑھیں, جب ہم نے سورہ آل عمران پڑھی تھی, سورہ مریم پڑھی تھی, تو انہیں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر کہا انی رسول رب کے لے احبا لاکے غلام زکیا, اے مریم میں تیرے پاس آیا ہوں رب کی طرف سے, میں تیرے رب کا رسول ہوں اور آیا کیا لینے ہوں, تمہیں صاف اور ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. تو اب بتاؤ جبرائیل امین کو پتا چلا کہ نہیں کہ بیٹا ہے. اب جب وہ حمل ٹھہرا تو حضرت مریم کو پتا ہے کہ نہیں کہ میرے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا, بیٹی پیدا نہیں ہوگی. اب رب نے جبرائیل امین کو بتا دیا, جبرائیل امین نے حضرت مریم سیدہ مریم کو بتا دیا, تو معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل جانے تو وہ تو میرے آقا کے وزیر ہیں, وہ تو میرے آقا کے امتی ہیں. تو جو امتی جانتا ہے جس کے امتیوں کا یہ حال ہے اس آقا کا کیا حال ہوگا. اور پھر ہم نے اسی یعنی سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کلما داخل, یعنی جب حضرت سینا زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم قائم یصلی فی المحراب محرام میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے آئے اور آ کر بشارت دی اور کہا کہ اے زکریہ تجھے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا نسمہ یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہوگا. اب حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں کیا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا کہ میری بیوی تو بانج ہو چکی. تو نے کہا ہاں قضا لیتا ایسا ہی ہے, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اب اللہ کے فرشتوں نے حضرت زکریہ کو بتایا کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام یحییٰ ہوگا. تو اب جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو کیا حضرت زکریہ کو پتا نہیں تھا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے؟ کوئی اس میں شک ہو سکتا تھا؟ اور اسی طریقے سے ہم نے ابھی چاند دن ہوئے کہ پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی, تو حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سن رہی تھی. تو انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور حیرانگی سے کہا کہ کیا اس عمر میں میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں اللہ جو عطا کرتا ہے. اب ایک ہی یہ قرآن ہے, حضرت مریم کو پہلے پتا چلا, حضرت ابراہیم اور حضرت سارا کو پہلے پتا چلا, حضرت سیدنا زکریہ اور ان کی زوجہ محترمہ کو پہلے پتا چلا کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا, بیٹی نہیں ہوگی. اب دیکھیے کہ اگر اتنے انبیاء کو پتا چلے, رب بتا دے, فرشتوں کو پتا چل جائے, تو پھر کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر پتا چلے تو کیا وہ پھر معاذ اللہ شرک ہو جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بلا نہ. اسی لیے تو آقا کہہ رہا ہے, رب کہتا ہے فلا تتدبروا, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ اب فلا تتفکروا, تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ جو اتنے نبیوں کے واقعات بیان کیے تو کیوں کیے؟ اس لیے کیے نا کہ بھائی دوسرے انبیاء کو جو علم دیا ہے تو اپنے محبوب کو علم کیوں نہیں دیں گے؟ اب چاند جو ہے حدیث مبارکہ بھی ذرا گوش اظہار میں کرتا ہوں, ذرا ان کو بھی سن لیجئے. امام خطیب بغدادی نے نقل کیا, امام ابو نعیم نے دلائل نبوہ میں نقل کیا, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہما قال حدثني عمر فضل قال مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر فضل یعنی ان کی والدہ ماجدہ نے مجھے خبر دی, اس نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو آقا کریم نے فرمایا ان کے ہاں نلندے گلام, اے میری چچی تو ایک بیٹا جننے والی ہے, فاضلہ بلک کا خوفا عطیتا نہیں دہی, جب تو اس کو جنے تو اس کو ہدرے پارے لے کر رہنا. آقا ہمارے حضرت عمر فضل کو, اے چچی تو حاملہ ہے, تیرے گھر میں اللہ بیٹا عطا کرے گا, تو جب تجھے بیٹا ملے تو اس بیٹے کو لے کر میرے پاس آنا. قالت تو نے عرض کی یا رسول اللہ انی لذالک, کیا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا؟ وقت تخالفت قریش اللہ یا النساء, حالانکہ قریش نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے. کالا ہوا نہ اخبر تو کا, آقا نے فرمایا جو میں نے کہہ دیا وہی ہے. کالا فلن نہ ملک تو ہوں آپ ہی تو ہوں, کہا کہ جب میں نے اس کو جنم دیا تو آقا کریم کی بارگاہ میں لے آئی, فأذن فی اذنہ ہی, تو آپ نے اذن ہل یمنا, تو آپ نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی, وہ اقام فی یسرا, اور بائیں کان میں اقام کہی, وہ الباب میں ری کہی, اور اپنا مبارک جو لاب دہنے پاک تھا وہ اس کے منہ میں ڈالا, سمنا ہو عبداللہ, اور اس کا نام رکھا عبداللہ. وکالا, اب دیکھیے صرف یہ نہیں کہ بتا دیا ہے ایسے چیز تیرے پیٹ میں رہنے کیا ہے, اب دیکھیے جب آقا کریم نے حضرت عبداللہ کا نام رکھا, ان کو سہنت گفتگو اپنے لواب دانے پاک کے ساتھ, اور پھر کیا کہا, وکال ابی الخلفائے, اے میری چچی اس خلیفے کے باپ کو لے جا, خلفاء کے باپ کو لے جا, ابھی بیٹا آج پیدا ہو رہا ہے, آقا یہ کہہ رہے ہیں یہ خلیفوں کا باپ ہے, اس کا مطلب ہے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی سلب میں کیا ہے, اس کے بیٹوں کی سلبوں کی سلبوں کی سلبوں میں کیا ہے. اب فاخبر العباس فاطا ہو, حضرت تم نے فضل کہتی ہیں میں نے گھر جا کر اپنے خامد حضرت عباس سے کہا کہ آج اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ لے جائیں اس خلیفوں کے باپ کو, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فذکر لہ, آخر عرض کی آقا جو میرے گھر میں آج بیٹا پیدا ہوا کیا آپ نے کہا یہ خلیفوں کا باپ ہے؟ فقال ہوا ما اخبر تو, ہاں کہا ہاں میں نے جو کہا ایسا ہی ہے, ہذا ابو الخلفائے یہ خلیفوں کا باپ ہے, حتی یکون منہ الصفا حتی یکون منہ المہدی, یہ اسی کی اولاد میں سے صفا ہوگا اور اسی کی اولاد میں سے مہدی ہوگا. اب صفا بھی ہو چکا, وہ مہدی بھی خلیفہ ہو چکا جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. ایک نقل یا امام یعنی ابو نعیم رحمت اللہ تعالی نے دلائل نبوہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201 میں, اب یہاں دیکھیے آقا نے رحم کی بات کی خبر دی, اور پھر اس سے کئی زیادہ علم معافی سلب, پھر جو سلب ول کے رحم میں ہوگا اس کی بھی خبر دے دی, پھر جو اس کے آگے چلے گا اس کی بھی خبر دے دی. ایک خبر میں آقا کریم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں خبریں دے دی کہ اس کی سلب میں جو بیٹے ہوں گے وہ خلفاء ہوں گے, اور خلفاء کے نام تک بتا دیے. اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ جنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، قالت ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ کان نہ زیادہ عشرین مسکن من مالہ بالغابا فلما حضرت الوفاۃ قال یا بنیا والله ما من الناس احد احب الی غنا بعد منک. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا اور آپ کا ایک بہت خوبصورت بال تھا تو مجھے جو ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا. تو حضرت سیدہ عائشہ نے کہا کہ میری بیٹی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ تو پسند ہے. میں نے کہا تھا کہ میرے بعد وہ جو میرا باغ ہے میں نے کہا تھا تو اس پر قبضہ کر لینا. اب چونکہ میں جا رہا ہوں تو انما هو اليوم مال وارث کہ آج کا دن تو وارث کا دن ہے. وانما هو هنا اخواک و اخاک فاقسموا علی کتاب اللہ. اب وہ مالک وارث کا مال ہے تو تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں ان میں تو اس کو اللہ کی کتاب قرآن کے حکم کے مطابق تقسیم کر دینا. فقالت یا باتی حضرت عائشہ نے کہا ہے میرے والد واللہ لو کان کذبا کذا لفتحتہ. اے میرے والد اللہ جل مجد الکریم اگر وہ باغ اتنا اور اتنا ہوتا یعنی بہت بڑا ہوتا میں تب بھی چھوڑ دیتی. لیکن انما ہی اسماؤ فمن الاخرى آپ نے کہا اپنی دو بہنوں میں تقسیم کرنا میری تو بہن ایک ہے اسما یہ دوسری کون ہے. فقال ابو بکر دن تک خارجا اکرہا جاریا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جان رہا ہوں کہ دن تک خارجا کے رحم نے حمل ہے اور وہ بیٹی پیدا ہوگی. یہ صدیق اکبر بتایا موتا امام مالک کتاب العقبیہ باب ما لا یجوز من النحل اور یہی روایت طبقات الکبریٰ ابن سعد میں بھی نقل کی گئی ہے. تو اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے. اب ذرا اور آگے چلیے تو یہ کتاب کا نام ہے مستدرک امام حاکم مستدرک الصحیحین. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں اپنے یعنی غلاموں کے ساتھ جا رہے ہیں. آگے ایک عرابی آیا غیر مسلم آیا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کو سلام کر. اس نے کہا کیا تم میں اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں ہم میں اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا میں تب مانوں گا اگر یہ بتاؤ کہ ایک میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. حدیث صحیح ہے مرسل ہے مسند ہے صحیح ہے مرفوع ہے. اب جب اس نے کہا میں تمہیں نبی مانوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے تو صحابہ میں سے ایک بچہ چھوٹے سے بچے حضرت سلمہ بن حکامہ بن وحش نبی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور کہا او جاہل او پینڈو دیہاتی تو اللہ کے نبی سے سلام کرتا ہے مجھ سے پوچھ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. پھر اس چھوٹے سے بچے نے بتایا تو میرے آقا نے کہا کہ اے سلمہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. ارے وہاں صدیق اکبر کی بات بھی نہیں عمر فاروق کی بات بھی نہیں وہاں مولا علی کی بات بھی نہیں اور وہاں عثمان غنی کی بات بھی نہیں. چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے تو جتنے غلاموں کے بچوں کا یہ حال ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بتا دے تو اس آقا کا کیا حال ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا. جس کے غلاموں کا یہ حال ہے چھوٹے چھوٹے بچے بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے رحم میں کیا ہے اس آقا کے علم کے کیا کہنے. اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ کہاں تک جائے گا. وما قدری نفس ماذا تکسب غدا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کرے گی. اب یہ کل کیا ہوگا یہ جتنی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کی یعنی نشانیاں بتائی ہیں یہ ساری کی ساری یہی ہے نا کہ کل کیا ہوگا. ایک ایک چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دی. اب آئیے کہ یعنی احادیث کی طرف چلتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے بارے لفظ کل, کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیثی میں کل کا لفظ ہے کہ کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. تو اگر جو ہے وہ کل کا لفظ ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ کل کا لفظ آقا کریم نے فرمایا یا نہیں, صحیح بخاری کتاب المناقب باب فی مناقب علی اور کتاب المغازی باب غزوہ تو خیبر, صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فی فضائل علی رضی اللہ تعالی عنہ, سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فی حدیث خیبر قوله صلی اللہ علیہ وسلم لأعطین هذه الرایا غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسوله ویحبه اللہ ورسوله فآتاها علی کرم اللہ تعالی وجہہ, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا. وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اب بتائیے میرے آقا نے کہا کل میں جھنڈا دوں گا, کل خیبر فتح ہو جائے گا. تو دوسرے دن مولا علی کو بلایا گیا, علی کہا ہے یا رسول اللہ اس کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں ایسے ہاتھ اٹھاتا تو میرا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا, اتنی آنکھیں خراب تھیں. لاؤ علی کو, مولا علی آئے لاب دہنے پاک, آقا کریم نے مولا علی کی آنکھوں میں لگایا, آنکھیں صحیح ہو گئی. میرے آقا کریم نے فرمایا علی جھنڈا پکڑو, عرض کی یا رسول اللہ بیماری سے کمزور ہو چکا ہوں, مجھے تو سب بھی لگتی ہے. آقا کریم نے اسی وقت دعا کی اللہم اذهب عنه الحر والبرد, اے آقا اے باری تعالی اس سے سردی اور گرمی لے گا. مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد نہ کبھی سردی لگی نہ کبھی گرمی لگی. گرمیوں میں موٹے کپڑے, سردیوں میں بری کپڑے پہنا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ اے مولا علی تمہیں گرمی نہیں لگتی اتنے موٹے کپڑے, کہا یہ میرے آقا کی دعا کا نتیجہ ہے, نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے. تو میرے آقا نے فرما دیا کل میں جھنڈا دوں گا, کل خیبر فتح ہوا. آج کوئی مولوی بتا دے کہ کیا آقا نے جھنڈا دیا تو خیبر فتح ہوا کہ نہیں ہوا. اس میں کل کا لفظ ہے, زبان کا لفظ ہے. اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالجزم قطعی طور پر فرما دیا کہ کل کیا ہوگا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بارے کتنا مدید یعنی کل کیا ہوگا, یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی سے صرف یہی نہیں راغب کے لیے کہ غزوہ بدر ہے, انس بن مالک راوی ہیں, صحیح بخاری ہے, باب فی باب المغازی باب فی غزوہ البدر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس صبح جنگ تھی شام کو نکلے اور شام کو نکل کر میدان بدر میں گئے, اپنے ہاتھ میں چھڑی تھی. آقا کریم ایسے نشان لگاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ہاضا مسرا فلان ہاضا مسرا فلان, یہ فلان کے گرنے کی جگہ ہے, یہ فلان کے گرنے کی جگہ ہے, یہاں کل ابو جہل گرے گا, یہاں کل جو ہے وہ اتما گرے گا, یہاں کل جو ہے وہ یعنی شہبہ گرے گا. ایک ایک کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا. اور جہاں جہاں حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں جہاں جہاں آقا نے نشانی لگائی اللہ کی قسم کوئی آدمی ادھر کا ادھر نہیں گرا. صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے. آقا کریم نے فرمایا ہذا مسرا فلان یاد آؤ یادے ہی علی الارض ہا ہونا بھا ہونا قال, یعنی کل اس میں دو علم آ گئے, ایک تو کل کا ہوگا اور ایک کہاں کوئی مرے گا. دونوں علم, ابو جہل کہاں مرے گا, یہاں مرے گا, کل مرے گا, کل مرے گا, کہاں گرے گا, یہاں گرے گا. تو دو علم ہو گئے, کون کہاں مرے گا اور کل کیا ہوگا, دونوں علم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرما دیے تھے کہ کل ابو جہل یہاں گرے گا، کل عتبہ یہاں گرے گا، کل شہبہ یہاں گرے گا، کل بلیل یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، 70 آدمیوں کے نشان لگائے، اور جہاں جہاں نشان لگائے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بالسٹ بھی ادھر ادھر ہو کر نہیں گرے. تو معلوم ہوا کہ کل کیا ہوگا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے علم عطا فرمایا ہوا ہے. اور پھر آقا تو آقا ہیں، آپ کے غلاموں کی اگر شانیں دیکھیں، حضرت غوث اعظم کی شانیں دیکھیں، سبحان اللہ، اتنی خبریں ایک خبر میں حضرت سینا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دی کہ آدمی گن نہیں سکتا. اب اگر وما قدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، یہ نہیں کسی کو پتا کہ کون کہاں مرے گا. اب اس کے بارے میں دیکھیے، ایک تو میں نے ابھی عرض کی یعنی غزوہ بدر والی کہ 70 کافروں کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، اور حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں بلّہ بھی باس اور بلا حق سے، اللہ کی قسم جس اللہ نے محبوب کو حق دے کر بھیجا، حق بنا کر بھیجا، ما اختلف حدود اللہ کی حد دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آقا کریم نے نشانی لگایا بھی وہاں سے کوئی شخص ادھر ادھر نہیں گرا. اور یہ میرے آقا کے غلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے ہیں، جس صبح کو آپ شہید ہونے تھے اس رات کو آپ اکثر گھر سے باہر نکلتے، جال یک تو نل خروج منل گئی تھے بن نظر علت سبائے، آسمان کی طرف منہ کرتے بجال پھول اور کہتے بندہ ہے مار کا دکھ ہو مار کا دکھ ہو مار کو دکھ ہو، اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ اللَّيْلِ وَإِتَّا، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، وَأَكْمَلَ عَلَيْهِ اِذَا يُسْحِنَ، وجہ کہ جب آپ باہر نکلے، جب صبح کی نماز پہ یا بار بار باہر نکل کہتے آسمان کو دیکھ کر کہتے اللہ کی قسم نہ مجھے جھوٹ کہا گیا نہ میں جھوٹ کہتا ہوں، یہی وہ رات ہے جس کا مجھے پتا بتایا گیا تھا. باہر نکلے رات کو، لوگوں کو آوازیں دیتے جا رہے ہیں، چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو، راستے میں بکھیں آئیں، وہ چیخنے لگی، لوگوں نے ان کو ہٹانا کہا، فقال دعوهن فإنها نواهي، کہا چھوڑ دو ان کو، یہ تو نوحا کہہ رہی ہے، یہ تو میرے شہید ہونے پہ غمناک ہو رہی ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت کا پتا تھا. بل اکرا ابن شفیع رضی اللہ عنہ خادم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعلم یقینا انه بأی ارض یموت، حضرت اکرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا یقین تھا کہ میں کہاں فوت ہوں گا. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ خاص کبرا باب اختصار سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر صحابی پھر قتل صحابہ کا مانت ہو، انہوں نے اس باب میں حدیث نقل کی، اخرج ابن راہبہ فی مسندہ بے حدیث حسن عن اخلہ مولا علی ایوب الانصاری قال کان عبداللہ بن فلان قبل ان یاتی اہل مصر یدخل علی رؤوس قریش فیقول لهم لا تقتلوا، اے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبداللہ بن سلام مصر میں گئے اور لوگوں سے کہا خبردار حضرت عثمان غنی کو شہید نہ کرنا، کیوں؟ واللہ اللہ کی قسم لا یموتن الا 40 یوما، وہ 40 دن کے اندر اندر فوت ہو جائیں گے. فخرج علی بعد ایام فقال له، پھر آپ ان کی طرح نکلے اور پھر ان سے کہا لا تقتلوا، قتل نہ کرنا، فواللہ لا یموتن الا 15 لیلا، اللہ کی قسم یہ 15 دن میں فوت ہو جائیں گے. اب یہ رسول بتا رہے ہیں، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ 15 دن بعد یہ یعنی فوت ہو جائیں گے. تو یہ جس کے غلام یہ ڈیفینیٹلی 15 دن 40 دن بتا رہے ہیں، تو بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا کیا حال ہوگا؟ اسی طریقے سے حضرت ابن شکر نے ابن مندر ابن فاقر نے روایت نقل کی، داخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرض یہودانی، حضرت سیدنا اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں بیمار تھا، میری بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لائے، فکو ترا سب اللہ انی میں یہ تم فی مرضی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس موت بیماری سے میں بات کر سکوں گا، میں فوت ہو جاؤں گا، کالا کل آقا نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں، لیکن تو ضرور زندہ رہے گا، بلا حاضر انا، اور تو ضرور ہجرت کرے گا، الا ارض شام شام کی طرف، وہ تموتا اور تو شام میں جا کر فوت ہوگا، وہ تب سنب ربوا کے من ارض فلسطین، اور فلسطین کے ایک بلند مقام پر تجھے دفن کیا جائے گا، فما فی خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوفن بالرمرا، وہ حضرت اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں آقا مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب بچ نہیں سکوں گا، میری موت آ گئی، آقا نے کہا نہیں تو زندہ رہے گا، تو ہجرت کرے گا، تو شام جائے گا، وہاں تو فوت ہوگا، ایک کی جگہ پر تو دفن ہوگا، فاروق اعظم کے دور میں حضرت اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے فلسطین میں جا کر وہ فوت ہوئے اور رلا میں جا کر وہ دفن ہوئے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ کل کوئی کہاں فوت ہوگا، آقا نے خود اپنے بارے میں فرمایا، انصار سے فرمایا کہ انصار میں تمہارے ساتھ میرا جینا اور تمہارے ساتھ میرا انتقال فرمانا، یعنی مدینہ شریف میں ہی میں جو ہوں وہ مدفون ہوں گا، یہ اس کو امام مسلم نے کتاب الجہاد رسول میں نقل کیا، اور حضرت معاذ نے جبل سے کہا لما باسو الى الیمن، جب ان کو یمن کی طرف بھیجا، یا معاذ ان راسا اللہ کل کان باب آنی حاضر، اے معاذ اس سوال کے بعد تو آئے گا تو تم مجھے نہیں مل سکے گا، وَلَعَلَّكَ کا ان تمر مسجدی حاضہ و قبری، تو میری اس مسجد اور میری قبر منورہ کے پاس سے اترے گا، امام احمد نے اس رائے پر نقل کیا، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بارے میں بھی پتا تھا، اور ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں بھی پتا تھا، اور ایک جنگ ہو رہی تھی تو شاہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں گئے تو قلعہ کا محاصرہ کیا، اب کیا پتہ نہیں ہو رہا، ایک صحابی نے کہا کہ آپ بھائی میں حملہ کرتا ہوں، کسی طریقے سے مجھے تو اٹھا کر قلعے کے اندر پھینک دو، انہوں نے کہا حضرت اوپر سے اتنے تیر پھینک رہے ہیں، وہ یعنی آگ کی ہنڈیاں پھینک رہے ہیں، نسل پھینک رہے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، انہوں نے کہا نہیں میں نے آقا سے سنا ہوا ہے کہ میں یہاں شہید نہیں ہوں گا، اس لیے مجھے اندر بھیج دو، مجھے کوئی تیر کچھ نہیں کہے گا، کوئی تلوار کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ میرے آقا نے بتا دیا ہوا ہے میں یہاں فوت نہیں ہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو آقا کریم نے شان فرمایا اے ابو ذر غفاری وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب تیری ایک جنگل میں وفات ہوگی اور تجھے اللہ کے اس وقت کے بہترین آدمی جو ہے وہ تجھے دفن کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نہ حضرت سینہ ابو الدرداء، معذرت حضرت سینہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے، تو جب حضرت ابو الدرداء فوت ہوئے تو جنگل میں تھے، صرف آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ رونے لگی کہ آج ابو الدرداء تو مدینہ میں ہوتا تو مکہ میں ہوتا، تو حضرت ابو الدرداء نے کہا اے ام الدرداء تو نے سنا نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ تو جنگل میں اکیلا فوت ہوگا، تو آج میں اکیلا فوت ہو رہا ہوں، اور میرے آقا نے دوسری بشارت یہ بھی دی تھی کہ اس وقت کے بہترین انسان تجھے دفن کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیرانہ زندگی گزاری ہے، جب فوت ہوئے تو کفن پاس نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راستے پر چار پائی پر لٹا کر اوپر چادر دے دی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر پیارے آقا کے صحابہ وہاں سے گزر رہے ہیں. تو آپ نے ان کو آواز دی, وہ آئے اور پوچھا کہ یہ کون ہے, تو کہا یہ نبی کے صحابی ابو دردہ ہے. تو حضرت سینہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا کہ ابو دردہ جنگل میں فوت ہوگا, اور حضرت ابن دردہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا کہ اس وقت کے بے ترین لوگ جو ہیں وہ ابو دردہ کو جو ہیں وہ دفنانے کے لیے, کفنانے کے لیے اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے. کتنے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں, اور پھر واقعہ مشہور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا, شاہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے میرا حسین جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوگا, یہ جگہ بھی جانتے تھے کب ہوگا, یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ سفین سے واپس آ رہے تو کربلا کے مقام پر آئے, لوگوں نے دیکھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا, حضرت امیر المومنین نے کہا یہاں میرے اہل بیت کے خیمے لگیں گے, یہاں ان کے سر کٹیں گے, یہاں بچے تڑپیں گے, یہاں میرا حسین شہید کر دیا جائے گا. اتنے سال پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں یہاں حسین گرے گا, یہاں علی اکبر گرے گا, یہاں علی اصغر تڑتے گا, یہاں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریں گے اور یہاں قاسم گرے گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بتا رہے ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غور و فکر تو کیجئے کہ میرے آقا نے کربلا کی مٹی ہاتھ پہ رکھی اور مٹی کہہ رہی ہے, میرے آقا نے کہا ام سلمہ یہ مٹی کہہ رہی ہے کہ تمہارے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. جس مٹی کو میرے آقا کے ہاتھ لگ جائے وہ مٹی سات سال پہلے بات کی خبر دیتی ہے, مٹی کو علم ہو جاتا ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا کمال ہے کہ مٹی کو چھوا مٹی غیر جان گئی. افسوس ہے انعام ہر مسلمانوں پر کہ وہ نبی کے پر اعتراض کرتے ہیں. اور میرے آقا نے کہا اے ام سلمہ اس مٹی کو مشکات کی حدیث ہے اور دلائل نبوہ میں امام بیکی نے نقل کی ہے کہ ام سلمہ اس مٹی کو ایک شیشی میں ڈال لو, ایک بوتل میں ڈال لو, جس دن یہ مٹی خون ہو گئی سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا. اب سن 61 ہجری میں, کہاں اتنے سال کے بعد, سن 61 ہجری میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کے گھر میں وہ شیشی جو تھی جس میں وہ مٹی رکھی گئی تھی وہ مٹی خون ہو گئی. سید ام سلمہ رونے لگی, پوچھا گیا کیا ہوا, کہا نبی کے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا. میں پوچھتا ہوں کہ وہ مٹی کو مدینے میں کس نے جا کر خبر دی تھی کہ آج نبی کا نواسے شہید ہو گئے, مٹی غیر جان گئی جس کو میرے آقا کے ہاتھ لگ گئے. میرے آقا تین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت ہے, مٹی کو غیب آ جاتا ہے تو جس کے ہاتھ لگے مٹی کو غیب آ جائے اس پیارے آقا کا کیا حال ہوگا. تو مات ابھی و مات ابھی نفسن بھی ہے یہ اردن تو, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں مرے گا. یہ عام جانے ہیں, آقا کریم اس میں شامل نہیں. آقا کریم تو خود بھی جانتے ہیں اور اپنے صحابہ کو بھی جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم 11 صحابہ اکرام تھے تو آقا کریم نے فرمایا تم میں سے جو سب سے آخر میں فوت ہوگا وہ آگ سے جل کر فوت ہوگا. کیا خطہ میں اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں 10 تو اب میرے آقا کے جو صحابہ شہید ہو گئے, میں رہ گیا تو آقا نے کہا تھا کہ آگ میں جل کر شہید ہوگا, تو واقعتاً وہ آگ میں جل کر شہید ہوئے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو تھی وہ میرے آقا نے بتا دی. کیوں بتا دی؟ ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ جانتا اور خبریں بھی دیتا, اللہ اپنوں کو بتا بھی دیتا ہے, اور اپنے سب سے بڑا جس کے صدقے اپنایت ملتی ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے ثابت یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے علوم خمسہ عطا فرمائے ہوئے ہیں, اور علوم خمسہ اور دیگر علوم غیبیہ کا منکر جو ہے وہ بد عقیدہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے, اور کوئی غیب تجھ سے کیسے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا. تم پہ کروڑوں درود، جب خدا نے اپنا آپ دکھا دیا تو اور غیب کون سا رکھ سکتا ہے. تو اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد کریم نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہوا ہے، اور میرے آقا کائنات کے عالم ہیں اور علوم خمسہ کو بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں.